मनुष्य प्राणी ऐसा है। मैं एक बात ही विलक्षण है, विवेक जो सत्य को असत्य को जानता है, ये शक्ति मनुष्य में है और वो शक्ति के सिवाय दूसरी बात उस शक्ति का सदुपयोग करने का अवसर मनुष्य जन्म में ही है और जगह नहीं है। देवताओं में ज्ञान है पर ज्ञान का उपयोग कर नहीं सकते, वहां करने का अवसर नहीं है। स्वर्ग और नरक जो है ये दोनों एक समान ही है। सुख भोगने के लिए तो स्वर्ग है, दुख भोगने के लिए नरक है। नरक का दुख भोगने का भोग यो नहीं है, वो साधन यो नहीं, कोई नहीं है सिवाय मनुष्य के और कोई साधनी वाली नहीं है जिससे कि सदा के लिए ऊंचा उठ जाए। ऐसा सज्जनों दूसरा कोई शरीर नहीं है। देवताओं से लेकर भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर और जड़ स्थावर जंगम स्थावर यज्ञादी ये जितने है शास्त्रों में जितने शरीर लिखे जितने लोगों में जन्म मरण होता है उनमें सब में एक मनुष्य एक ऐसा है। सिवाय मनुष्य के कोई ऐसा प्राणी नहीं है कि जो विचार करके अपना काम ठीक तरह से कर सके उद्धार कर सके। ऐसा ना बुद्धि है ना विवेक है ना वह अवसर है ना वह सामग्री है। आप खूब विचार करें और आपके मन में आया तो कोई विचार कह दो अभी बता दो। अभी सोचो कि मनुष्य के सिवाय ये अधिकार ये सामर्थ्य ये सामग्री उपयोग करना और किस जोड़ी में है तो विचार कर देखो। कोई आपको दिखता हो एक ये अवसर है एक ही। जितने जन्म मरण में जाने वाले जीव है सब जीव में केवल मनुष्य शरीर के सिवाय कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसमें ऐसा अवसर हो और ये योग्यता हो और उसका सदुपयोग कर सके इसे स्वतंत्रता हो कहीं नहीं है। उस मनुष्य शरीर में भी अगर विचार नहीं किया तो कहां किया जाएगा। ये जरा बड़ी गंभीर बात है, सोचने की बात है ये। और कहां है ऐसा अवसर आप बताओ। यार आप सोचें सभी मेरे को बताओ। आप कहोगे और ठीक हो तो मेरे माने में बात नहीं आती, मेरे माने में बात नहीं आती, मेरी आदत है मांगने की। इस वास्ते आप बताओगे तो मेरी जिद करने की नहीं है। हर एक प्राणी में तो अपनी बात रखने की जिद होती है। ऐसी मैं तो जिद को अच्छा नहीं समझता हूँ, मैं आदर करना अच्छा समझता हूँ। उसका आदर किया जाए विचार किया जाए अपनी जिद नहीं अपनी पकड़ नहीं अपनी पकड़ जिद रखता वो ठीक सब बात ठीक सोच नहीं सकता। सोच जुआरी है आप दाव जुआरी को अपना दाव ही दिखता है तुझे दिखता ही नहीं। तो ऐसे हरी बात ही अपनी बात ही दिखती है अपनी बात ही करता है। मेरी वो जिद नहीं है तो इस वास्ते आप कोई बताओगे कोई मार्ग दिखेगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा। मेरे विचार से और कोई शरीर ऐसा नहीं है, किसी जगह ऐसा मौका है नहीं जो ये सदा के लिए महान आनंद की प्राप्ति कर ले, दुख सदा के लिए मिट जाए, आपत सदा के लिए मिट जाए, ऐसा मौका और कहीं नहीं है। इस वास्ते इसको दुर्लभ बताए दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। ये मौका अरे जगह सुलभ है नहीं। चौदह भुवन में त्रिलोकी में कहीं भी ऐसा मौका ऐसा अवसर नहीं है। जी गई अवसर है। अगर ये अवसर भी खो दिया तो फिर अवसर मिलेगा नहीं। भगवान का एक कायदा है, जो उपयोग ठीक नहीं करता उनको वो चीज नहीं मिलती। व्यवहार में आप देख लो, अच्छा मालिक है और नौकर तिरस्कार करता है तो वैसा अच्छा मालिक मिलेगा नहीं। और मालिक है अच्छे नौकर का तिरस्कार करता है तो वैसा नौकर मिलेगा नहीं। अच्छा मुक्ति का अवसर मिल गया है, मौका मिल गया है, अगर उसका आदर नहीं करेगा, तिरस्कार करता है, फिर कस जन जन्मांतरों में ऐसा मौका मिलेगा नहीं। जैसे माँ बाप लड्डू दे और पैसा भी नाली में फेंक दे तो क्या माँ बाप राजी होते? ये नष्ट ने थोड़ा दिया है। तो ऐसा मौका देते हैं भगवान। भोजन में भी आप शायद ये चीज छोड़ दी, बड़ी चीज छोड़ दी, अपने अभिमान में आकर के जुटन छोड़ दिया, उसको अन्न बिना दुख पाना पड़ेगा। जल का दुरुपयोग करता है कैसे मरेगा वो? कभी मरो अभी ऐसा परिणाम है होगा ऐसा। जो चीज अपने को अपने लिए हितकारक बात है और उसको आदर नहीं करेगा तो उसकी हितकारक बात फिर मिलेगी नहीं। भगवान बार बार ये देते हैं, मौका देते हैं, अवसर देते हैं, समय देते हैं, तो अब चेत जाओ, अब चेत जाओ, अब चेत जाओ, समय देते हैं। अगर नहीं चेतेंगे तो फिर समय मिलेगा नहीं। किसी को कितना ही कह दिया जाए, कितना ही दे दिया, कितना ही अवसर दिया, फिर भी नहीं चेतता, अब नहीं मिलेगा इसको। जाओ, आपको हमारे को जो अवसर मिला है ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। इस वास्ते अभी चेत करना चाहिए, अभी अभी हर एक मनुष्य को, छोटा बड़ा, बूढ़ा जवान, पढ़ा लिखा, अपढ़, रोगी निरोग सब। और रोगी निरोग, पढ़ा लिखा, अपढ़, मूर्ख और समझदार बेसमझ, इसमें सबके सब परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। बूढ़े बालक भी कर सकते हैं, मूर्ख मूर्ख से मूर्ख भी परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। संसार में तो आदर पाएंगे, कुछ गुणवान होगा तब, पर भगवान के यहाँ गुणों की बात नहीं है। तुम्हारी क्या योग्यता है, कैसा आचरण है, तुम कैसे रहे हो, केवल उसी लालसा, उतनी बात भगवान और देखते नहीं। क्योंकि योग्यता की कमी नहीं है, योग्यता से अधिकार अयोग्य पर होगा। धनी का आदमी निर्धन पर अधिकार होगा, बलवान का निर्बल पर अधिकार होगा। तो भगवान निर्बल नहीं है, अयोग्य नहीं है, भगवान की कमी नहीं है। कमी होती है वो आदमी दबता है, जिसकी ज्यादा चीज है उसे दबेगा। आप पर धन ज्यादा, मेरे पास धन कम है, तो निश्चय देखना पड़े भाई क्या करे, धनी है समर्थ है क्या करे। भगवान किसी तरह से कमी है ही नहीं वहां। तो किस के द्वारा आप अधिकार प्राप्त कर सकोगे? बल के द्वारा, धन के द्वारा, योग्यता द्वारा, विद्या के द्वारा, अपने चतुराई के द्वारा, अपने स्वरूप के द्वारा, अपने जवानी के द्वारा। कौन सी ऐसी चीज है जिससे भगवान पर अधिकार कर सकोगे? भगवान पर अधिकार क्या है? सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल अपने मन में, जो निर्बलता सब में है, कोई बल कोई योग्यता कोई ऐसी आप में किसी में है नहीं, केवल निर्बलता का ज्ञान आपको हो जाएगा मैं निर्बल हूँ। तो सुने मैं निर्बल के बलराम, ये निर्बल है, यही बल है, और कोई बल है ही नहीं हमारे पास। आप बताओ कौन सा बल है कि जिससे भगवान पर अधिकार प्राप्त कर सके? कौन सी योग्यता है, कौन सी विद्या है, कौन सी चतुराई है, क्या लक्षणता है कि जिससे भगवान पर अधिकार कर सके? सोचो, बहुत वर्षों से आप सत्संग सुनते हो, कथा सुनते हो, व्याख्यान सुनते हो, जगह जगह बात करते हो, उम्र भी थी है इसमें कोई भेद बता हुआ हो। जब लग गज अपनो बल भरत्यो, नेक सजो नहीं काम, निर्बल वैर बलराम को करो आयवा देना। और वो निर्बलता हमारे में है क्या? अपने मन के मुताबिक काम कर लेते हैं क्या? मन चाहे पूरी कर देते हैं सदा? दोनों तरह कभी मन की पूरी हुई है, कभी पूरी नहीं हुई है। ये अवस्था सबकी है, इसमें किसी के नहीं हो तो बोलो भाई, किसी को दुख ही दुख रहा हो तो बताओ, और किसी को सुख ही सुख रहा है तो बताओ। मन की बात पूरी होना सुख है, और सुख कुछ नहीं, सुख का तत्व इतना ही है कि हमारे मन की बात पूरी होगी, इसके सिवाय सुख कुछ नहीं है। दुख है हमारे मन की बात पूरी नहीं हुआ, दुख है तो मन की बात पूरी हुई है, मन की बात पूरी नहीं हुई है, इन दो के सिवाय बता दो, दो में एक ही एक हुआ तो कहते भले दुख ही हुआ है, मेरा सुख ही सुख हुआ है, वो तो बताओ। दोनों अवस्था सबके आई हुई है। भगवान राम जी के सामने भी युवराज पद की, राज्य पद की सामने आई और जंगल में निकल गए। संसार का स्वरूप है ये, इसे कौन बचा हुआ है? तो इस भानगढ़ में उथल पुथल में समय बीत जाएगा। वो सुख दुख आता है वो कर्मों के अनुसार आता है, आपकी भावना के अनुसार भी आता है, क्योंकि आपकी भावना सुख लेने की है नहीं मिलता है, सुख लेने की नहीं है मिलता है, दुख लेने की भावना नहीं है मिलता है, तो वो मिलता है उसका आपकी चाहना उसमें हेतु नहीं है। सुख चाहो तो सुख मिले, दुख चाहो दुख, न चाहो तो दुख मिले, न चाहो तो और चाहो तो, ये हेतु नहीं है परिस्थिति के मिलने में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिलने में आपकी चाहना हेतु नहीं है। मैं पूर्व किए वो कर्म उनके अनुसार मिलता है, आप चाहो और न चाहो। भगवान को आप चाहो मत चाहो नहीं, भगवान को मानो ही मत, भगवान चीज है ही नहीं, कोई खंडन करो, खूब चौकी तेरे अपना उद्योग पूरा कर दो, परंतु आपके अगर आपके दुख को कुछ दुख को आप दूर नहीं कर सकते और भगवान को मानते नहीं तो भगवान दूर कर देंगे। अपना बालक किसको पूरा लगता है? भगवान के सब मम प्रिय सब मम पूजा है, मेरे पैदा किए मेरे सुख मेरे, इस बार तो कोई घबरा जाए तो भगवान नहीं सह सकते। जैसे आप भोगों के लिए अपमान के लिए सुख के लिए घबराते हो तो रोक रो मर जाओ, भगवान सुनते ही नहीं। फिर असली पीड़ा आपकी हो जाए जिसमें उद्धार घर में कैसे मेरे उद्धार हो, कैसे पीड़ा हो जाए, तो वो भगवान को मानो मत मांगो भगवान सुन देंगे, बिल्कुल सुन देंगे। है ही नहीं भगवान की कुछ बात ही नहीं ऐसा मानो और दुखी हो जाओगे भगवान सुन देंगे। बालक कितना ही सुखी कितने दुखी हो जाए क्या बालक माँ जितनी बात जानता है? उसे हेता नहीं तो जितनी माँ सोच सकती है वैसा बच्चा सोच सकता है क्या? तो हम अपना हित सोच सकते हैं? स्थिति नहीं है, दिखता नहीं, बोध नहीं है, और भगवान में वो कमी नहीं है। तो असली दुख के लिए मेरा कुल दुख दूर करे, मेरे अभाव की कौन पूर्ति करेगा, क्या करूं कैसे करूं, आप घबरा जाओगे। बहुत दयालु भगवान, भगवान न मानते, भगवान आपके मानने न मानने के अधीन है ही नहीं, ये परमिशन नहीं भगवान। अब बड़ा बालक कुछ भी करे माँ उसके मानने पर अधीन होगी, भाई मेरे को माँ माने सुख माने तो मैं इन्हें ठीक करूं। आप भी बड़े हो, बड़ी अवस्था में आपके पास कोई बच्चा है अथवा तो बेसमझ आदमी है तो उसे माने पर ही आप काम करोगे। आपका कोई बच्चा है प्यारा है, पुत्र है, शिष्य है, आपका नौकर है, आपका इच्छा है, आपके हृदय दयालु है, तो वो मानने माने थोड़ी करोगे। तो आप में ये बात है तो भगवान में कितनी दृष्ट बात है, कितनी भी है, तो अपना किस बात में हित है ये सोचो, ये अब करो। भगवान भगवान संत महात्मा धर्म ये सब उस हित के तैयार है। शास्त्र चलो, शास्त्र भी धर्म भी और जनता भीर परमात्मा भीर भगवान महात्मा भी संत भी आपका दुख दूर करने के लिए बड़े तत्पर है। केवल आप दुख से दुखी होकर के उगता जाओ, भगवान को मानते हैं उनके लिए तो सुख है ही, इसमें कह रहे क्या है? आप विचार करो, ये मैं तो ये देखता हूँ थोड़ी थोड़ी बात से ज्यादा बात से बात दूर रही। मेरे मन में बात आई थी पहले बालकपन में कि गोस्वामी जी महाराज अभी होते तो हम उनसे सुनते रामायण। अब कैसे सुने, ये नहीं है। इस बात से मन में कोर ना हुए तो भगवान को रामायण सुनने का भी मौका देते हैं, गीता है सुनने का भी मौका देते हैं, तो सब सुन लो समझ लो। भगवान को बहुत विचित्र विचित्र है, विचित्र हम समझ नहीं सकते। बालक माँ के भाव को, माँ के बल को, माँ की दया को, माँ के हित को समझ सकता नहीं, वो समझ रही है, वो मादा नहीं, योग्यता ही नहीं है। क्या समझेगा, क्या समझेंगे। तो हम है अच्छे महात्मा है, परमात्मा है, धर्म है, शास्त्र है, ये कृपा करते हैं स्वाभाविक। दुष्टों के पास तो योग्यता होती है तो दुख देने के लिए होती है, इनके पास योग्यता होती है जिनके पास नहीं है, केवल सुख दे, केवल हित के लिए होती है उनके पास। जैसे आज क्षया जगत अहिता जगत क्षया प्रबोध, वे नाश करने के लिए समर्थ होते हैं आदर्श मोती वाले, वे उद्धार करने के हेतु होते हैं। कैसी अवस्था में कोई क्या न हो, आप कुछ भी करो भगवान पर छोड़ेंगे नहीं, जन्म जन्मांतर में आप जाओ कहीं टिकने देंगे नहीं, कहीं ठहरने देंगे नहीं। जब तक परमात्मा प्राप्त न हो जाओ तब तक शांति कभी मिलेगी नहीं, मिल सकती नहीं। ये भगवान का आह्वान है, बुलावा है, भगवान आए तू क्यों भटकता है, जाए स्वतंत्र दही है, वो छीनते नहीं भगवान, चेताते हैं। रावण भी सीता जी की चोरी करने के जो घबराए और भय होते, रावण वश भरती नर नारी दुनिया सब देवता भी वश में थे, पर खराब काम करते वही डरता है, रावण भी डरता है। वो क्या है, वो भगवान कहते ना ना ऐसा मत कर, वो चेताते हैं ना ना ऐसा मत कर, वो छिपाव करेगा, डरेगा। कुत्ता होता है जिसमें योग्यता कुछ नहीं, कुत्ता भी बैर रखता है तो बैठा नहीं रह सकता, न बैर तो सोता रहता है। मन में गड़बड़ी होगी तो भूसेगा भागेगा, फिर भूसेगा फिर भागेगा। ये तुम पहले भीतर में जो दोष है तुम्हारे को शांति रहने देंगे नहीं, तुम्हारे को कभी शांति हो सकेगी नहीं। अशांति तो भीतर से पैदा होती है और वो तो भीतर से पैदा होता है, जब तक नियत ठीक नहीं होती तब तक हम होते ही रहते हैं। भगवान से विमुख रहते हैं तब तक रहते ही होते हैं, तो वो तो भगवान कहीं छोड़ देंगे, कहीं टिकट नहीं देंगे। आप ब्रह्म बोलना लोका पोतना बैठे लो, ब्रह्म लोग तक से जाओ, ऊंचे से ऊंचे ऊंचे वह भी नहीं आ जाएगा। जब तक माओ पेदे तो कौन थे, पुनर्जन्म न भी दी थी, मेरी प्राप्ति होने पर फिर पुनर्जन्म नहीं हुआ। जब तक मेरी प्राप्ति न हो जाए तब तो आप कहीं टिक सकते नहीं, ठहर सकते नहीं, टिकने देंगे नहीं भगवान। इतने भीतर से भीतर दयालु है, जिस दयालु को समझ नहीं सकता। इस वास्तारियों को अपना उद्धार की तरह विचार कर सकते हैं, इसमें सफलता होगी जरूर। संसार में सफलता विफलता दोनों होती है, जिसमें विफलता मुख्य होती है, दोनों होती है। और परमात्मा विफलता होती ही नहीं, ये सफलता ही होगी, तो विफलता वहां है ही नहीं। ओ ये रास्ता एकदम ठीक, ऐसा निष्कंठ का पंथा यत्र सब पूज्य थे हरी। जब भगवान पूजे नहीं निष्कंठ है, बुझा नहीं, बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। अरे बाधा भगवान के योग छिनूंगा, बाधा मैं दूर करूंगा, तुम अनन्यास है तो तुम तो मेरे में लग जाओ, फिर सब बाधा मैं दूर करूंगा। मत चेता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरीके से, मेरे में चित लगाने वाला मेरी कृपा से सब विघ्न उतर जाएगा। और मत प्रसादा तो आप होती शाश्वत पद भव्यम, विघ्नों से बचाना ऊंचा करना ये और शाश्वत पद पद की प्राप्ति कराना दोनों भगवान कहते मैं कर दूंगा। मत प्रसादा तो आप होती शाश्वत पद भव्यम, और सर्वगुरु मत प्रसाद दोनों ठीक मैं करूंगा, तुम्हारा अनुकूल सामग्री जला दूंगा, प्रतिकूल तो हटा दूंगा, तू केवल मेरे को चाह, मेरी तरफ आ जाए, सब छोड़ दूंगा, तेरे को कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैं संत के लेख में देखा है कि काम करते भगवान, हम करते मौज, सब काम वो करते हैं। बालक माँ की गोदी में क्या करना पड़ता है उसको, अपने हित के लिए कुछ करना पड़ता है, कर सकता है, दूध भी पैदा कर सकता है, क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकते हैं। अरे करते हैं, नहीं मानने वाला एक काम करते हैं। रावण मानता नहीं था, उसको भी योग्यता दी है, उसको भी बल दिया है, उसको भी अवसर दिया है, बड़ा भारी दुनिया को तबाह कर दिया, ऐसा कर दिया है। जैसे भगवान समर्थ है, जीव समर्थ बनाते हैं भगवान, पर चेताते हैं कि तेरी ठीक नहीं है बात, तो अपार कर ले नहीं, नहीं तो मेरे से विमुख होकर क्या करेगा, क्या कर सकता है बता, क्या सामर्थ्य है। और सन्मुख हुए जीव मुई जब ही कि जन्म कोटि यज्ञ नष्ट है, तब ही करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाए, भगवान सन्मुख हो जाए सर्वथा। अरे भगवान की विशेष दया है, बहुत कृपा है, ऐसे परमात्मा के रहते हुए हम दुख पाए, केवल मूर्खता है, उधर सोचते ही नहीं, भोगों में और संग्रह में, मान में, पढ़ाई में, आराम में फंसे हुए, देखते ही नहीं, हम सुख सुविधा देखते हैं, आराम देखते हैं, भोग देखते हैं, और ये केवल ठगाई है, होगा नहीं। आप, मैं कहता हूँ आप, मैं सभी, कौन सा सुख आपने हमें नहीं भोगा है, कई तरह का भोगा है, पर वो शांति मिली है, थोड़ा बहुत नमूना किसी ज्यादा है किसी कमती है, पर नमूना तो सब देखा हुआ है, क्या मिल गया, मान भी मिला है, आदर भी मिला है, प्रशंसा भी मिली है, नींद भी चौक धर्म आई है, चौक धर्म आराम से रहे हो, उन्हें मिल क्या गया, सब का अनुभव है। जो सत्संग नहीं करते, सुनते नहीं, उनको तो पता नहीं है, हम लोगों को तो पता है इस बातों का, इन बातों का पता है ना, फिर भी नहीं चेत करते तो कब करेंगे चेत। संत महात्मा करेंगे, संत महात्मा आप मानोगे तो करेंगे ही नहीं, शास्त्र को आप मानोगे, भगवान को भी आप मानोगे, धर्म को भी आप मानोगे, भगवान ने यह स्वतंत्रता दी है मानव जन्म में, आगे स्वतंत्रता नहीं मिलेगा, और जगह नहीं मिलेगा, और जगह मौका मिलेगा नहीं, ये एक मौका है, अभी सोचेगा है। ये चेद अवेदी सत्यम अस्ति, नो चेद यह अवेदी माति निष्ठ, बड़ा नाश हो जाएगा, यहाँ ही मौका है, ये समय से पुण्य का अवस्थान है, सो परत रूपा वही शुद्ध ध्वनि पछता है, काले घर में इसने मिथ्या दोष लगा है। इस वास्ते स्वयं अपना विचार करो, फिर सामग्री मिल जाएगी, नारायण नारायण नारायण चेत करो भाई, स्वयं सोचो अपना अपना हित सोचो, राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 24 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।